सागरे पतुमन पुरा सुसुमन साला है बिंगुना हद सागरे बतु है हदे हसरल नगा सुसुमन मका सिकिता सिका हद सागरे सागरे पतु मन पुरा सुसुमन सला है बिंगुना हद सागरे जीवित काल यदु समुदा आदर लोक कबल कभी विसरी अत गिन है तनिबू दिन कब मत कई हद सागरे तु मन पूरा सुसुमन सला है बिंगुना हद सागरे